มียายคนหนึ่งครับอายุแก75ปีแล้วแกตายคนเดียวในบ้านนานถึง2ปีโดยไม่มีใครรู้ก็เพราะว่าแกเป็นคนที่ไม่คบหาเพื่อนบ้านคนไหนเลยแม้แต่ญาติพี่น้องของแกเองแกก็ไม่ให้ไปมาหาสู่แกน่ะเป็นคนมีเงินมีทองใช้สอยไม่ได้พึ่งพาใครตอนที่แกอยู่นะเคยมีคนข้างบ้านสงสัยว่าทำไมแกเงียบไปด้วยความเป็นห่วงตามประสาเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วก็ด้วยความหวั่นวิตกว่าแกอาจจะเสียชีวิตอยู่ในบ้านโดยไม่มีใครรู้เห็นเขาก็เลยโทรไปแจ้งตำรวจเจ้าหน้าที่ก็มาตรวจดูมาถึงแล้วปรากฏว่าเข้ารั้วบ้านไม่ได้มีผู้ชายคนหนึ่งอาสาเข้าไปเคาะประตูบ้านเรียกให้เขาก็เลยปีนรั้วส่งเสียงเคาะประตูร้องเรียกแต่ไม่มีเสียงตอบอะไรเลยเขาก็เลยเปิดประตูให้ตำรวจเข้าไปเคาะประตูบ้านเรียกเองบ้างก็ไม่มีเสียงตอบทำยังไงก็เงียบตำรวจก็ต้องตรวจสอบให้แน่ชัดอีกทีไปตามโรงพยาบาลต่างๆปรากฏว่าแกไปป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านอนุสาวรีย์ชัยพอแกออกมาจากโรงพยาบาลแล้วแกรู้ว่ามีคนมายุ่งกับบ้านของแกโกรธเคืองเป็นฟืนเป็นไฟขู่ฟ้อว่าจะฟ้องจะแจ้งความข้อหาบุกรุกแกเขียนประกาศใส่กระดาษแผ่นใหญ่มากเลยแจ้งให้คนในละแวกบ้านของแกรู้ว่าห้ามยุ่งกับบ้านของแกเป็นอันขาดมิฉะนั้นจะแจ้งความแล้วก็ห้ามยุ่งกับตัวแกด้วยไม่ฉะนั้นจะโดนดีว่างั้นเจอเข้าอย่างนี้ผู้หวังดีทั้งหลายก็สายหน้าหันหลังให้ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ต้องตัวใครตัวมันแล้วเพราะไม่มีใครอยากซวยเพราะไปช่วยเหลือคนอย่างแกมันเป็นอย่างนี้แหละแกก็เลยต้องตายแบบคนเดียวดายในสภาพที่นอนห่มผ้าตายอยู่บนเตียงเก่าๆนอนอย่างนี้มา2ปีเน่าจนแห้งไปแล้วตามที่แพทย์ตรวจพบสาเหตุการตายว่าตายด้วยโรคชราไม่ได้มีใครฆาตกรรมแต่อย่างใดคนที่อื่นไม่รู้สาเหตุก็พากันกลด่าเพื่อนบ้านว่าไม่ช่วยเหลือดูแลคนแก่โดยที่ไม่รู้สาเหตุแล้วก็เหตุผลก่อนที่จะมีการพบศพนั้นมันมีสิ่งผิดปกตินั่นก็คือเพื่อนบ้านที่ยังเข็ดขยาดไม่พอได้ตัดสินใจทำบางอย่างเพราะว่าเขาเห็นจดหมายกองโตบินเก็บเงินเห็นผิดสังเกตก็โทรแจ้งตำรวจมาตรวจสอบเพื่อนบ้านสองหลังที่อยู่ใกล้ชิดขอบรั้วติดกันเคยได้กลิ่นเหม็นอยู่บ้างเหมือนกันแต่เข้าใจว่าแปลว่ามีคนเอาหมาเน่าหรือว่าแมวตายมาโยนไว้ที่ป่าหญ้าด้านหลังเพราะว่าแถวนั้นเป็นที่ทิ้งขยะของคนมักง่ายอยู่แล้วมีอะไรก็โยนกันไปเพราะมันเป็นที่ดินรกร้างเจ้าของยังไม่ได้ทำอะไรบ้านยายแก่นั้นปิดตายเอาไว้แล้วก็มีป้ายประกาศขายโดยญาติเป็นผู้ดำเนินการหลายคนสนใจแต่พอรู้ว่ามีคนตายในบ้านก็ถอยออกห่างแต่ก็มีอยู่คนหนึ่งผู้ชายเพิ่งจะปลดเกษียณได้เงินมาก้อนหนึ่งก็ตัดสินใจซื้อตกแต่งทาสีสมัยอะไรเสียก็เปลี่ยนใหม่มันก็เลยกลายเป็นบ้านใหม่น่าอยู่แกอยู่คนเดียวเพราะว่าลูกสองคนอยู่เมืองนอกทำงานมีครอบครัวอยู่ที่โน่นด้วยแกอยากขาดกับภรรยานานแล้วเนื่องจากภรรยานอกใจไปอยู่กับผู้ชายคนอื่นแกเป็นคนนิสัยใจคอดีคนแถวนั้นพูดกันว่าแกต่างจากยายแก่เจ้าของบ้านคนเก่าราวฟ้ากับดินทีเดียวอยู่ใหม่ๆแกไม่พบปัญหาอะไรหรอกแต่ราวเดือนหนึ่งก็เริ่มมีสิ่งผิดปกติมีเสียงยายแก่บ่นพึมพำอยู่ตลอดทั้งคืนแกก็นึกว่าคนข้างบ้านเขาคงบ่นลูกบ่นหลานคืนที่สองก็ได้ยินอีกแล้วแกก็เลยถามเพื่อนบ้านว่าเสียงใครบ่นลูกหลานใช่ไหมตอนกลางคืนดึกๆปรากฏว่าไม่มีใครบ่นว่าอะไรใครทั้งสิ้นน่ะเสียงดังในบ้านแกแหละแกก็รอดูอีกคืนก็มีเสียงอีกแกก็ค้นหาสาเหตุว่าต้นเสียงมาจากไหนแกพบว่าต้นเสียงดังอยู่ในห้องครัวแกเดินวนไปวนมาเพื่อจะหาให้พบสาเหตุแต่ก็ไม่เจอแกรู้ก่อนจะซื้อบ้านหลังนี้แล้วว่าบ้านนี้มีคนตายเป็นยายแกรู้ดีทุกอย่างแต่แกไม่กลัวผีเมื่อมาเจออย่างนี้แกก็เลยจะค้นหาความจริงมาให้แกเห็นเป็นเงารางๆยืนอยู่ใกล้กับตู้กับข้าวแกเพ่งมองภาพนั้นก็หายแวบไปแต่แกแน่ใจว่าเป็นเงาร่างหญิงชราคนหนึ่งสวมเสื้อคอกลมนุ่งผ้าสิ้นทรงผมเหมือนจะขมวดมวยเอาไว้ด้านหลังพอแกเล่าให้เพื่อนบ้านฟังพวกเขาก็บอกกันนั่นและเจ้าของบ้านเก่าแกก็เลยจุดธูปบอกเล่าว่าบ้านนี้ซื้อแล้วจ่ายเงินแล้วต้องการอะไรให้บอกจะช่วยทุกอย่างจะทำบุญกรวดน้ำไปให้นะอย่ามาหลอกหลอนแกเลยเสร็จแล้วมาเข้าฝันแกในอีก7วันต่อมาให้แกช่วยเอาเงินที่ซ่อนไว้บนฝ้าห้องครัวน่ะไปทำบุญด้วยแกก็หาจนเจอ ห่อผ้าขมุกขมอมห่อโตเท่ากำปั้นแบงค์ร้อยแบงค์ยี่สิบแบงค์สิบบาทและพับเล็กๆอัดแน่นอยู่ในนั้นแกก็ยกห่อเอาไปถวายวัดใกล้บ้านที่กำลังบูรณะศาลาหลังใหญ่อยู่พอดีเสร็จแล้วก็กรวดน้ำแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แกด้วยครับมีบ้านอีกหลังหนึ่งครับเป็นบ้านร้างเหมือนกันบ้านหลังนี้อยู่ลึกเข้าไปข้างในสุดซอยมีบ่อน้ำเก่าแก่อยู่ใกล้ๆบ้านน่ากลัวหลังนี้เป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นเก่าสุดโทรมไปมากแล้วก่อนโน้นเขาเล่ากันว่าเจ้าของเคยอยู่แต่ตอนหลังผัวตายเมียก็ตายตามไปด้วยห่างกันไม่ทันข้ามปีเหลือแต่ลูกสาวคนเดียวแต่อยู่ไม่ได้กลัวจะต้องตายไปด้วยเพราะว่าหมอดูบอกว่าบ้านนี้กินคนใครอยู่ก็จะต้องมีอันเป็นไปถ้าไม่ตายก็ต้องพิการหรือไม่ก็พบกับหายนะล่มจมสิ้นเนื้อประดาตัวลูกสาวกลัวมากเลยรีบย้ายไปอยู่ที่อื่นเพราะว่าเรียนจบมหาวิทยาลัยพอดีย้ายออกไปพร้อมกับประกาศขายติดป้ายเอาไว้คนเขาก็รู้กันทั้งละแวกนั้นว่าบ้านนี้เป็นยังไงอีกทั้งบางคนที่มาถามซื้อก็ถามหมอดูก่อนพอคำทำนายออกมาก็ผวาหนาวสั่นไปตามกันมีคนสนใจแต่ขายไม่ออกต่อมาลูกสาวแต่งงานกับชาวต่างชาติย้ายไปอยู่เมืองนอกกับสามีพอเจ้าของไม่ได้อยู่เมืองไทยแล้วบ้านก็ถูกปล่อยไว้ตามยถากรรมมันก็ยิ่งโทรมในขณะที่บ้านร้างอยู่นั่นก็มีคนเข้าไปอยู่พวกเก็บของเก่าขายแอบเข้าไปอาศัยหลับนอนเอาข้าวของไปเก็บไว้มีพ่อแม่แล้วก็ลูกวัยรุ่นผู้ชายอีกคนนึงเสร็จแล้วมันก็เกิดเรื่องอยู่ดีๆคนเป็นพ่อก็ตายตายเฉยๆอย่างนั้นแหละเรื่องนี้คนลือกันมากพวกแม่ค้าที่ไปขายของตลาดเอามาเล่าพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันเป็นบ้านกินคนบ้านนี้ต้องมีอาถรรพ์สองแม่ลูกแทนที่จะออกจากบ้านนั้นก็กลับยังอยู่กันต่อไปแล้วเป็นยังไงมันก็มีเรื่องอีกคนเป็นแม่เนี่ยถึงคิวจะต้องเจอกับความตายผัวตายไปแล้วต่อมาก็เมียด้วยอาการเดียวกับคนเป็นผัวทีนี้ก็เหลือแต่ลูกเพียงคนเดียวเขาก็รีบเพ่นหนีออกจากบ้านทันทีกลัวตายเขาบอกว่าก่อนแม่จะตายแม่ได้พูดกับเขาตอนหัวค่ำว่าแม่ฝันไม่ดีมีคนมาไล่ไม่ให้อยู่ในบ้านบังคับให้แม่รับปากว่าจะออกไปถ้าไม่ออกไปก็จะเอาวิญญาณไปทิ้งที่บ่อน้ำเก่าแล้ววิญญาณก็จะกลับมาเข้าร่างไม่ได้อีกแล้วแม่ก็บอกไปว่าแม่ไม่มีที่อยู่ก็เลยไม่อยากจะย้ายออกเอาถ้าไม่ออกไปก็จะต้องตายคนที่มาบอกนะเป็นผู้หญิงแก่หน้าตาน่าเกลียดเหมือนเป็นผีดาษเป็นยายแก่หน้าผีดาษที่น่ากลัวจนแม่ตกใจตื่นแม่ก็เล่าเรื่องความฝันให้ลูกฟังแต่ว่าไม่ย้ายออกไปแม่ก็เลยตายหลังจากที่บ้านว่างก็มีคนพยายามเข้าไปอยู่อีกหลายคนแต่อยู่ไม่ได้ก็เจอดีซะก่อนทุกทีแต่ก็มีคนหนึ่งดื้อรั้นมากเป็นตาแก่อายุมากแล้วผมงอกขาวแล้วเก็บขยะขายเหมือนกันก่อนนั้นหลบนอนอยู่หลังตลาดแต่พอเจอบ้านร้างก็อยากจะเข้าอยู่ย้ายของมาอยู่ใครห้ามก็ไม่ฟังแกเจอดีในคืนแรกสุดเลยแกเพ่นออกมาจากบ้านพร้อมกับลากกระสอบใบใหญ่ที่ใส่ข้าวของออกมาด้วยเสียงดังกรากกรากแล้วก็ร้องเอะอะโวยวายว่าผีหลอกผีที่หลอกแกเป็นยายแก่หน้าผีดาษตรงกับที่คนเคยมีคนเจอมาแล้วมีคนไปเขียนไว้ด้วยสีแดงที่กำแพงรั้วบ้านบอกว่าบ้านผีสิงบ้านนั้นก็ร้างสืบต่อมาคนแถวนั้นดึกๆถ้าตื่นขึ้นมาเงี่ยหูฟังดีๆจะได้ยินเสียงคนคุยกันบางคนก็นึกว่าพวกกินเมากินเหล้าไม่เลิกจนดึกดื่นแต่บางคนก็เข้าใจว่าผัวเมียทะเลาะกันแต่มันไม่ใช่อะไรพวกนั้นเขาว่าเสียงมันดังมาจากบ้านแต่บางคนบอกดังมาจากบ่อน้ำเก่าเพราะอะไรเหรอเขาว่าบ่อน้ำเก่านะผีมันเอาวิญญาณไปทิ้งไว้ว่างั้นยายแก่หน้าผีดาษนั่นเป็นใครไม่มีใครรู้แต่มีอยู่คนหนึ่งที่เล่าว่ายายแก่นั่นก็คือเจ้าของที่ดินก่อนที่จะขายไปแกเป็นผีดาษหน้าตาน่าเกลียดก่อนตายแกไม่อยากให้ขายที่ดินแต่ว่าลูกหลานไม่เชื่อฝ่าฝืนใจแกพอแกรู้ว่าขายที่ดินไปแล้วเนี่ยแกถึงกับเป็นลมล้มลงแล้วก็ไม่ฟื้นขึ้นมาอีกเลยน่าสงสารแกเหลือเกินคนแก่ๆที่มีความรู้สึกกับบ้านช่องที่ดินของตัวที่อยู่อาศัยมาตั้งแต่เกิดต้องตกไปเป็นของคนอื่นแกก็ทำใจไม่ได้นะยายแมนที่เล่าเรื่องนี้ก็บอกว่าฉันก็เหมือนกันแก่แล้วก็ไม่อยากจะโยกย้ายไปทางไหนอยากจะตายที่บ้านเกิดบนที่ดินถิ่นเกิดของตัวนี่แหละมาถึงเรื่องแปลกๆวันนี้ครับพูดถึงนางจีนางจีนี่เป็นคนอ้วน แล้วก็เป็นคนรวยรวยก็เพราะว่าผัวไปทำงานโรงงานแล้วเขาให้เงินเดือนดีเพราะว่ามันเป็นงานที่เสี่ยงอันตรายเขาได้ทำประกันชีวิตไว้ด้วยต่อมาเขาก็ตายก็เลยได้เงินจากโรงงานแล้วก็ได้เงินประกันชีวิตด้วยทำให้นางจีมีเงินเป็นล้านหมอดูทำนายว่าอีก9ปีนางจะตายนางก็เร่งทำบุญสร้างพระเป็นการใหญ่นางจีไม่มีลูกแม้แต่คนเดียวแต่ว่ามีหลานสำหรับหลานๆพ่อแม่ก็มีเงินซะอีกคนตระกูลนี้เขามีอันจะกินมาตั้งแต่ครั้งปู่ย่าตาทวดปู่ของแม่นางจีนั้นแกเป็นหมอโบราณชื่อหมอเติมเป็นคนมีวิชาอาคมมากในสมัยก่อนนี้พระพุทธรูปในโบสถ์ที่วัดโดนคนร้ายมันลักตัดเอาเศียรไปปู่เติมก็ดูหมอบอกว่าจะต้องได้คืนมาอย่างไม่คาดฝันคนก็รอกันว่ามันจะจริงหรือเปล่าเดือนแล้วเดือนเล่าก็ยังไม่ได้คืนปีหนึ่งผ่านไปปีสองก็ผ่านไปจนเข้าปีที่สามวันหนึ่งยายช้อยไปเล่นเพลงเรือที่วัดแห่งหนึ่งอยู่คนละจังหวัดบังเอิญตอนกลางวันว่างไม่ได้ทำอะไรก็เดินผ่านโบสถ์ที่วัดนั้นผ่านแล้วก็มองเข้าไปแวบเดียวก็ต้องชะงักเพราะว่าสายตาไปจับเข้าที่พระพุทธรูปองค์หนึ่งในโบสถ์จำหน้าท่านได้ทันทีหน้าของท่านจะสีแดงๆใช่เลยทีเดียวต้องเป็นหลวงพ่อที่หายไปก็เลยเรียกคนอื่นที่ไปด้วยกันให้ไปดูจริงซะด้วยคนอื่นก็จำได้เมื่อมันเป็นอย่างนี้กรรมการวัดคือท่านสมภารด้วยก็ต้องร้องเรียนไปจนได้เสียงท่านคืนมาเป็นหลวงพ่อแดงที่ผู้คนนับถือสืบต่อมาคำตำนายของปู่เติมเนี่ยแม่นมากคนนับถือเลื่อมใสสำหรับตัวปู่เติมนั้นเขาเล่ากันว่าแกทำพิธีอย่างนึงคนเขาไปดูเห็นมากับตาว่าแกลองวิชาคุณไสเสกหนังควายแผ่นเท่าเสือให้หดลงไปทีละน้อยทีละน้อยจนเหลือเท่าฝ่ามือหยิบมาด้วยสองมือแล้วก็ผลักไปข้างหน้าเสียงบึ้มป่าลั่นต้นไม้ใบหญ้าหักแหลกแหวกเป็นช่องไปเลยไปดูก็เห็นหนังควายนั้นเข้าไปอัดอยู่ในโพรงโคนต้นไม้แล้วก็อยู่มาวันหนึ่งเกิดมีจระเข้ออกอาละวาดไม่มีใครปราบได้หมอจระเข้กี่คนกี่คนก็เอามาอยู่ปราบไม่ลงจนมีคนขอให้ปู่เติมเนี่ยไปช่วยปราบหน่อยแกก็ไปเดินทางไปที่หมู่บ้านนั้นซึ่งอยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านที่แกอยู่แหละพอแกไปถึงก็รู้ว่าชาวบ้านหวาดกลัวจระเข้ตัวนี้กันมากไม่กล้าลงอาบน้ำไม่กล้าลงหาปลาไม่กล้าทำอะไรทั้งนั้นพวกที่อยู่ใกล้น้ำนี่เดือดร้อนกันหนักมันเอาเด็กไปกินซะหลายคนแล้วแม้แต่ผู้ใหญ่ก็ไม่อาจจะหนีมันได้พ้นแกก็ทำพิธีเรียกมันเรียกเท่าไรเท่าไรก็ไม่ยอมขึ้นแกโกรธมากเคยปราบจระเข้มาหลายต่อหลายตัวไม่ดื้อด้านเหมือนกับไอ้ตัวนี้แกก็เลยผูกต้นกล้วยเป็นหุ่นจระเข้พนมมือบริกรรมคาถาแล้วใช้มีดจ้วงแทงลงไปในต้นหยวกท่ามกลางสายตาเป็นร้อยคู่ของชาวบ้านเสียงซวบสิ่งที่ทุกคนเห็นกับตาปรากฏว่าหมอเติมหงายหลังตึงสิ้นใจตายเดี๋ยวนั้นเลยทำไมปู่เติมหมอจระเข้ถึงได้ตายมันเป็นเพราะว่าแกโกรธเพราะอารมณ์โกรธเข้าครอบงำก็ทำให้ขาดความเมตตาจิตใจพลุ่งพล่านไปด้วยความพยาบาทมาร้ายอาฆาตแค้นขาดคุณธรรมนะเจ้าพ่อก็เลยสบช่องตอบโต้ที่ว่าเจ้าพ่อศพช่องตอบโต้ก็เป็นเพราะว่าจระเข้ตัวนั้นไม่ใช่จระเข้ธรรมดาแต่เป็นจระเข้เจ้าส่วนยายของนางจีนะก็เคยพบเจอเรื่องแปลกแกจะทอดผ้าป่าก็วานให้คนมาทำธงแต่กระดาษเนี่ยมันเล็กไปก็จะซื้อมาใหม่คนทำก็บอกว่านี่ก็ใช้ได้แล้วยายเหม็งก็ไม่เอาจะให้คนไปซื้อคนทำก็บอกแกไปซื้อมาข้าก็ไม่ทำก็เลยต้องใช้ธงนั้นแหละทีนี้ยายเหม็งแกนอนหลับแล้วฝันเห็นฉลอมผ้าป่ามีอยู่มากมายธงอันใหญ่ๆสวยๆทั้งนั้นนะแต่ว่าไปเห็นธงเล็กเข้ากระฉลอมหนึ่งก็จำได้ว่าเป็นของตัวอีกทั้งข้าวของในฉลอมก็จำได้ว่าเป็นของที่ตัวใส่ไปทำบุญนั่นเองก็เกิดความรู้สึกว่าอยากจะได้ธงใหญ่ก็เดินไปหาธงก็ไปเห็นของคนหนึ่งรู้จักกันแต่บ้านอยู่ทางเหนือบ้านนั้นไปอีกหน่อยฉลอมเขามีธงใหญ่ปักก็เอ่ยปากขอแต่เขาไม่ให้ก็เดินต่อไปจนกลับบ้านไม่ถูกจนไปเจอเจ้าพ่อดงยางก็กราบท่านว่ากลับบ้านไม่ถูกช่วยบอกทางให้ด้วยเจ้าพ่อจับแขนเหวี่ยงวืดเดียวถึงเลยโดยไม่ได้เดินแกก็สะดุ้งตื่น แกบอกว่าถ้าไม่ตื่นสงสัยจะตายแกก็เลยนับถือเจ้าพ่อเป็นอันมากสำหรับนางจีที่หมอดูทำนายไว้ว่าจะอยู่อีกได้อีก9ปีนั้นนี่อยู่เกินมา3ปีแล้วเข้าใจว่าเพราะผลบุญที่ทำไปมากมายช่วยต่ออายุของแกครับมียายคนหนึ่งอายุ74ปีแล้วหูก็ไม่ค่อยดีตาก็ไม่ค่อยดีชื่อยายหนูผิวขาวเขาว่าพ่อแกเป็นจีนลูกครึ่งไทยแต่ว่าเป็นคนจีนที่ไม่รวยอยู่บ้านนอกยายหนูแกก็ได้เชื้อผิวขาวจากพ่อหน้าตาแกเมื่อเป็นสาวก็สวยมากทีเดียวตามบ้านนอกนี่หาสาวๆผิวขาวอย่างแกยากหนุ่มๆเขาก็ชอบกันเยอะต้องพูดว่าหนุ่มๆแย่งกันเลยล่ะถึงจะถูกแต่ตอนนี้แกแก่ซะแล้วเหมือนกับต้นไม้อยู่ชายฝั่งใกล้จะล้มลงคลองยายหนูอยู่บ้านลูกหลานไปทำงานกันหมดแกหิ้วถังน้ำพลาสติกสีดำใบหนึ่งไม้แขวนเสื้อสองสามอันอยู่ในถังไม้เท้าก็ค้ำยันไปขยุกขเยกไปที่ชายคลองที่นั่นมีสะพานแกไปซักผ้าเสื้อผ้าของแกก็ที่แกสวมใส่เองอ่ะแกก็ซักเองไม่ใช้คนอื่นทำเพื่อนบ้านเขาก็เห็นภาพอย่างนี้กันเกือบทุกวันพอซักแล้วแกก็จะนำไปตากที่ราวตากผ้าในบ้านใกล้ๆต้นละมุดน้ำหยดติ๋งจากผ้าเปียกๆที่แกซักแล้วที่จริงเขาไม่ให้แกมาซักที่ลำคลองลูกสาวคนเล็กก็บอกเอาไว้แล้วแต่แกเป็นคนประหยัดกินประหยัดใช้กินน้อยใช้น้อยแกบอกว่าซักน้ำประปาก็ต้องเสียเงินนั่นมันน้ำต้องซื้อเขาคนอย่างแกไม่เคยซื้อน้ำเกิดมามีน้ำคลองซักล้างมีน้ำฝนรองเอาไว้กินแต่เดี๋ยวนี้น้ำต้องซื้อน้ำฝนก็รองกินไม่ได้มันไม่สะอาดน้ำคลองก็ใช้ไม่ได้มันสกปรกคนเขาเอาขยะไปทิ้งในคลองแต่แกก็ยังใช้น้ำคลองนอกจากซักผ้าแล้วแกก็ยังอาบเพราะอาบก็คันเนื้อตัวเป็นเม็ดเป็นผื่นลูกก็รู้ว่าแกไปอาบน้ำคลองอีกแล้วเขาก็ดุเอาหาว่าแกดื้อรั้นแต่ต่อไปนี้พวกเขาบ่นแกก็ไม่ได้ยินแล้วแกก็ไม่ต้องทำให้เขาบ่นเพราะว่าบ่ายวันนี้แกหายไปราวกับล่องหนหายตัวได้พวกเขากลับมาจากทำงานตอนเย็นแสงแดดหายไปจากฟ้าแล้วเขาก็ไม่เจอแกก็ออกตามหาแกกันยกใหญ่เรียกหาถามหากับเพื่อนบ้านมีคนหนึ่งก็เห็นว่าตอนบ่ายๆแกหิ้วถังน้ำดำๆไปซักผ้าแต่เขาก็ไม่ได้สนใจว่าแกกลับขึ้นมาจากชายคลองแล้วหรือยังไม่ว่าถังน้ำหรือผ้าก็ไม่ได้อยู่ที่สะพานเขาก็เลยไม่ได้ลงงมหาเขาสงสัยกันว่าแกน่าจะเดินไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งถามร้านค้าว่าแกไปซื้อของบ้างไหมก็ไม่เลยแม่ค้าสายหน้าแกก็ไม่ค่อยจะซื้อของอยู่แล้วแกเป็นคนอดออมถนอมเงินทองอย่างที่ว่านั่นแหละปรากฏว่าคืนนั้นก็ตามหากันไม่เจอก็เลยหยุดตามเพราะไม่รู้จะไปตามที่ไหนพอเช้าเด็กข้างบ้านยายหนูเด็กคนนี้อายุ4ขวบอยู่โรงเรียนอนุบาลตื่นเช้าเขาก็บอกกับแม่ของเขาว่าแม่ครับยายหนูอยู่ใต้สะพานแม่ของเด็กตกใจว่าลูกเอาอะไรมาพูดก็ดุไม่ให้พูดแต่เด็กก็พูดซ้ำอีกว่ายายหนูอยู่ใต้สะพานแม่เด็กไม่อยากให้ลูกพูดก็อดไม่ได้จะถามรู้ได้ยังไงเด็กก็บอกว่าเขาเห็นที่ไหนเขาฝันว่างั้นแม่เด็กก็เลยบอกลูกสาวยายหนูเขาก็รีบไปดูกันที่ใต้สะพานก็เห็นศพยายหนูลอยน้ำอยู่ใต้สะพานจริงๆพอลงไปนำศพขึ้นมาก็พบถังน้ำเสื้อผ้าไม้แขวนเสื้อจมอยู่ในน้ำแกคงจะพลาดตกสะพานลงไปหรืออาจจะเป็นลมวูบหล่นลงไปในน้ำอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนตายในยายหนูเก็บเงินไว้ไม่เคยบอกใครแกตายแล้วก็มาเข้าฝันบอกลูกสาวว่าเงินอยู่ในกระป๋องนมเก็บไว้ที่ตรงซอกเสาก็หาดูเจอกระป๋องในซอกเสาจริงๆมีผ้าเก่าๆปิดบังไว้ใกล้ๆกับที่แกนอนทุกคืนก็หยิบออกมาในกระป๋องเก่าๆสนิมเคลอะนั่นมีห่อผ้าล้วงออกมาแก้คลี่ออกดูก็เห็นมีเงินทั้งแบงค์ทั้งเหรียญประมาณ1,000บาทลูกก็เก็บเงินนั้นเอาไว้ซื้อของใส่บาตรกรวดน้ำไปให้แกส่วนเด็กชายข้างบ้านที่ฝันว่าแกอยู่ใต้สะพานเขาก็ฝันเห็นแกอีกยายหนูพาเขาไปเที่ยวยังที่แห่งหนึ่งเขาได้ไปเห็นบ้านหลังหนึ่งหลังเล็กๆหลังคามุงกระเบื้องมีข้าวของไม่มากมีของกินนิดหน่อยไม่เยอะยายหนูก็บอกกับเขาว่านั่นคือบ้านหลังใหม่ของแ เด็กชายนั้นก็เล่าให้แม่ฟังแม่ได้ยินก็ตกใจกลัวลูกจะเป็นอะไรไปเพราะผีพาไปเที่ยวความหวาดกลัวก็ทำให้ต้องรีบพาลูกชายไปทำบุญถวายสังฆทานกรวดน้ำไปให้วิญญาณยายหนูบอกเล่าขอร้องแกอย่าทำอะไรลูกของนางเลยบ้านใหม่ของยายหนูเนี่ยมีข้าวของน้อยเพราะแกไม่ค่อยได้ทำบุญทำทานเพราะแกก็ไม่ค่อยจะมีกินเพิ่งจะมาสบายเมื่อลูกๆเติบโตหากินได้เองก่อนโน้นแกก็ลำบากลำบนมากสมบัติเก่าก็ไม่มีอย่างนี้แหละก็ต้องช่วยเหลือตัวเองเลี้ยงตัวเองผัวของแกก็ตายตั้งแต่ลูกคนเล็กยังเด็กๆอยู่แต่ถึงยังไงเสียยายหนูก็ไปสบายแล้วครับก็ขอให้ดวงวิญญาณน้องแกไปสู่ยังที่ดีงามสุขสงบตลอดไปเถอะครับเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องของทางสามแพร่งคุณจรัญบอกว่าที่หมู่บ้านเก่าที่แกเคยไปเช่าบ้านอยู่ใกล้ๆบ้านมีทางสามแพร่งจะกลับบ้านจะออกจากบ้านก็ต้องผ่านตรงนี้ละทางสามแพร่งนี่มันน่ากลัวครับแกบอกว่าแกได้ยินแล้วก็ไม่อยากจะไปแถวๆนั้นเพราะว่ามีคนเคยพูดว่าตรงนั้นมันจะมีผีมีเหล่าวิญญาณมาชุมนุมกันในวันแรม15ค่ำหรือที่เขาเรียกกันว่าวันพระสิ้นเดือนโดยเฉพาะช่วงที่ใกล้ค่ำหรือว่าตามบ้านนอกเขาเรียกโผล่เพลเข้าใต้เข้าไฟนั่นแหละคือหลังจากตะวันตกดินไปแล้วความมืดกำลังย่างกรายเข้ามานะตรงทางสามแพร่งนั่นแหละเด็กๆจะชอบไปเล่นกันตอนเย็นๆเพราะว่ามันออกจากกว้างกว่าที่อื่นแล้วก็ไม่ค่อยมีรถแล่นผ่านมามีบ้างก็รถของคนในซอยก็แล่นไม่เร็วมากันช้าๆเพราะว่าที่เล่นกันเจี๊ยวจ้าวอยู่นั่นก็ล้วนแต่เป็นลูกหลานทั้งนั้นอ่ะป้าดำตัวแกดำๆสมชื่ออ่ะแกอยู่มานานแกเล่าให้ฟังบอกว่าตรงด้านหลังเนี่ยแต่ก่อนเป็นป่ารกมากเลยเสร็จแล้วแกก็ชี้มือไปด้านในที่บัดนี้เป็นทุ่งนาและป่าหญ้าสูงเด็กต้องตายที่นั่นนะแกชี้ที่ใกล้ๆความรู้สึกว่ามันห่างจากทางสามแพร่งสักวาหนึ่งเป็นอะไรตายแล้วครับป้ามันน่ากลัวมากเลยนะนี่นึกแล้วยังเห็นภาพเด็กอยู่เลยตัวเขียวปี๋หมดทั้งตัวเลยแต่ว่าตาลืมโพรงเดียวลิ้นออกมาจุกอยู่ที่ริมฝีปากอย่างเงี้ยเสร็จแล้วแกก็ทำท่าให้ดูแล้วก็ที่ลำคอก็ไม่ได้มีรอยถูกบีบหรือว่าอะไรเลยนะเด็กผู้หญิงและผู้ชายแล้วครับป้าเด็กผู้หญิงหน้าตาน่ารักพ่อแม่รักมากเลยลูกคนเดียวด้วยเด็กคนเนี้ยกว่าเขาจะเกิดได้เนี่ยแม่ต้องไปให้หมอช่วยเขาทำยังไงป้าไม่รู้แต่ว่าเขาเสียเงินไปก็ไม่ใช่น้อยเลยนะบังเอิญว่าพ่อแม่เขาออกจะมีเงินสักหน่อยเพราะว่าขายที่ดินได้แล้วก็เลยมาซื้อบ้านอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยแยกออกมาจากครอบครัวพ่อแม่เขาแล้วเด็กผู้หญิงคนนั้นโดนข่มขืนหรือเปล่าครับไม่ใช่หรอกไม่มีร่องรอยอะไรเลยหมอเขาก็ตรวจแล้วไม่มีรอยข่มขืนเด็กก็ไม่เล็กแล้วนะตอนนั้นก็น่าจะอายุสัก10ขวบไม่เด็กแล้วล่ะใช่ไหมล่ะรู้อะไรอะไรมากแล้วทีนี้ก็อย่างว่านั่นแหละก็อย่างที่บอกอะแรม15ค่ำพอดีเลยวันที่เกิดเรื่องร้ายอะนะป้าเล่าต่อไปว่าตรงทางสามแพร่งนะมันเป็นที่ที่ผีมาชุมนุมกันมีคนเขาเห็นว่าผีมากันหลายตนมายืนกันเป็นกลุ่มทีแรกเขาก็นึกว่าเป็นคนมายืนคุยกันเห็นดำดำตะคุ่มตะคุ่มมันใกล้มืดแล้วบังเอิญเย็นนั้นฝนมันตกพรำพรำแล้วมันก็เป็นช่วงที่เขาทำบุญศาสตร์กันด้วยบางบ้านก็มาอยู่ไปเยี่ยมพ่อแม่ต่างจังหวัดบ้างฝนก็ตกพรำพรำก็ไม่มีคนออกมาเดินแต่ว่าลุงคนที่เห็นแกเป็นยามแกเพิ่งกลับมาจากอยู่ยามผ่านมาจะเข้าบ้านก็เห็นคนยืนคุยกันแกก็มองพวกนั้นก็หันมองแกแกก็ว่าเป็นคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยมีทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่ว่าผู้ชายนี่มีหลายคนมากกว่าผู้หญิงเสียงคุยกันแต่ฟังไม่รู้เรื่องเสร็จแล้วแกก็เหลือบไปเห็นว่ามีอีกหลายคนก้มก้มเงยเงยทำอะไรกันอยู่ในป่าถัดจากหัวมุมทางสามแพร่งเข้าไปแกเกือบจะแวะไปดูพอดีพวกที่ยืนพากันมองแกก็เลยเปลี่ยนใจไม่มองเดินจ้ำอ้าวเข้าบ้านเพราะรู้สึกกลัวๆยังไงขึ้นมาไม่รู้ความรู้สึกของแกบอกว่าพวกนั้นมันเหมือนกับไม่ใช่คนแกรีบเข้าบ้านแล้วก็เรียกเมียมากระซิบบอกเมียแกก็อยากจะรู้ชะโงกออกไปมองดูก็ไม่เห็นใครสักคนหายไปกันหมดแล้วชั่วพริบตาเดียวก็ว่าได้แกก็แปลกใจพากันเดินออกไปดู ยืนตรงทางสามแพร่งมองไปตามถนนมองทางไหนก็ไม่เห็นทั้งสามทางเมียฉุดแขนผัวก็รีบชวนเข้าบ้านแกก็บอกว่าทำไมอ่ะเมียก็บอกมันยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกก็กลับเข้าบ้านแล้วเมียถึงได้พูดว่าพวกนั้นที่เขาเห็นอาจจะไม่ใช่คนอ้าวไม่ใช่คนแล้วจะเป็นอะไรล่ะลุงความจริงลุงแกก็รู้แล้วไม่ใช่คนก็เป็นผีดิพอหลังจากนั้นแป๊บเดียวพ่อแม่เด็กก็ตามหาลูกกันวุ่นวายเสร็จแล้วก็ไปเจอกลายเป็นศพในป่าตรงที่ลุงเห็นพวกนั้นก้มเงยๆอยู่ก่อนจบชีวิตเด็กขอตังแม่วิ่งออกไปซื้อขนมที่ร้านค้าปากซอยแล้วก็หายไปป้าดำในปักใจเชื่อว่าเด็กหญิงน่าสงสารน่าตายเพราะผีพวกนั้นทำคนอื่นก็เชื่ออย่างเดียวกับแกพ่อแม่เด็กทนอยู่แถวนั้นไม่ได้เพราะผ่านตรงนั้นทีไรก็คิดถึงลูกสาวก็เลยขายบ้านย้ายไปอยู่ที่อื่นเวลาหมดแล้วครับท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ